10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de eerste ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk hebben de centrumrechtse republikeinen de meeste stemmen gekregen, blijkt uit exit polls. De rechtspopulistische partij van Marine Le Pen deed het minder goed dan verwacht en is in veel regio's de tweede partij geworden. De partij van president Macron is op regionaal niveau nauwelijks georganiseerd en kreeg weinig stemmen. De opkomst was uitzonderlijk laag, slechts een derde van de kiezers ging naar de stembus. Volgende week is de tweede ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk. Komende week stuurt Nederland nog eens 160.000 AstraZeneca-vaccins naar Suriname. De druk in de ziekenhuizen is er nog steeds hoog en er is volgens het ministerie van Volksgezondheid grote behoefte aan vaccins. Nederland heeft beloofd om tussen de 500.000 en 750.000 coronavaccins aan Suriname te doneren. Het federaal parket in België heeft bevestigd dat het lichaam dat vandaag is gevonden van de voortvluchtige militair Jurgen Konings is. In het bos waar het lichaam werd gevonden wordt nog volop onderzoek gedaan. Volgens de Vlaamse omroep VRT lag er een wapen bij het lichaam en heeft de oud-militair zichzelf om het leven gebracht. Onduidelijk is wanneer dat is gebeurd. Konings werd gezocht vanwege bedreigingen aan het adres van coronadeskundigen. Hij stal in mei wapens uit een depot van Defensie. In de Portugese hoofdstad Lissabon en omgeving waren dit weekend beperkingen van kracht vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen, veroorzaakt door de Delta-variant. Mensen mochten het gebied alleen verlaten als ze daar een goede reden voor hadden. Ook buitenlanders mochten alleen in uitzonderlijke gevallen het gebied in. Het is nog niet bekend of deze maatregel ook voor komende weekenden gaat gelden. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en trekken vanuit het zuiden stevige buien het land in. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen veel regen, alleen in het zuidoosten klaart het in de middag op. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Niets missen van de Tour de France. De officiële Tour de France-gids van Pro Cycling is nu te koop. Met daarin alle teams, alle etappes en interviews met de Nederlandse kopmannen. Ook verkrijgbaar als unieke box. Sprint nu naar de winkel voor de officiële Tour de France-gids of ga naar tourdefrance.nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder bok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op asnbank.nl. 100 jaar activistische kunst in Museum de Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op e-boekhouden.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. Langs de lijn met Suze van Kleef. Goedenavond, goed dat je luistert naar Langs de Lijn op weer een hele fijne, hele volle sportdag. Verstappen en Hamilton zorgden voor een zinderende tweestrijd in de Formule 1. Max Verstappen goes past Lewis Hamilton and for the second time in this race, Verstappen retakes the lead of the French Grand Prix. Bij de mannenwedstrijd van het Nederlands kampioenschap wielrennen zat team Jumbo-Visma op rozen. Zoveel overwinningen heeft hij toch echt niet geboekt in zijn carrière. Dit wordt wel de allermooiste. Daar komt hij om de bocht. En daar weet hij dat het binnen is. De handen kunnen omhoog. Timo Rozen is de nieuwe Nederlandse kampioen. geen B-ploeg van Oranje morgen tegen Noord-Macedonië. Wel een geheimzinnige bondscoach. Ik zal maar twee wissels toepassen. Dus die duidelijkheid wil ik aan jullie geven. Dan mogen jullie daarover brainstormen welke spelers eruit zullen vallen. Meer zeg ik er niet over in ieder geval. Nou Frank, we hoeven niet meer te brainstormen, want het mysterie is al opgelost. En we spreken de scout die oranje blikvanger Denzel Dumfries niet ontdekte. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Red Bull have never won three races in a row turbo hybrid era. Well, that hat-trick is going to be completed here at Paul Ricard this afternoon as Max Verstappen rounds the final corner. He sees his team cheering on the right-hand side. He sees the checkered flag and he wins the French Grand Prix. De Formule 1 Grand Prix van Frankrijk beloofde een saaie optocht te worden, maar niets bleek minder waar. Max Verstappen startte vanaf pole position, verloor die plek al in de eerste bocht, won hem daarna weer terug, gaf de eerste plek vervolgens weer bewust weg om hem daarna nog een keer terug te pakken en uiteindelijk de race te winnen. Zo, dat was een hele mond vol. We bespreken de race na met Formule 1-volger Louis Dekker en analist Jeroen Blekemolen. Louis, er gebeurde een hoop deze race, kunnen we wel zeggen. Was jij daar verrast over? Ja, daar kan ik niet meer over liegen. Kijk, als ik dagenlang zeg, op dit circuit krijgen we doorgaans een saaie race. Mijn schrale troost is dat heel veel mensen dat met me eens zijn. En dat ik Engelse journalisten heb gesproken vandaag die in de perskamer in Paul Ricard waren. Die zeiden, ja, dit is een circuit, dat moet je vergelijken met Engeland-Schotland. 0-0, frustrerende pot, vervelend om naar te kijken, er gebeurt nooit wat. En na anderhalf uur denk je, waar heb ik naar gekeken? Nou, we zaten er allemaal naast. En dat is te danken aan de hoofdrolspelers vandaag, aan Hamilton en Verstappen. Die zelfs, laat ik het dan maar zo zeggen om het eruit te kletsen, zelfs op dit circuit spektakel leveren. Ja, gedeelde smart is halve smart dan voor jou, Jeroen. Verstappen die gaf zijn eerste startplek al direct in de eerste bocht weg. Wat ging daar mis? Ja, hij ging eigenlijk net te hard de eerste bocht in en raakte even de achterkant kwijt en moest even van de baan en verloor daarmee net de eerste plek aan Hamilton. Klein foutje. Hij was heel slim erbij door meteen te zeggen, oh, ik haalde de escape road niet. Je had een speciale chicane naast de baan die je eigenlijk moest nemen als je die chicane niet helemaal haalde, de echte chicane, zeg maar. Dus hij was meteen wel alert genoeg om te zeggen, hey, ja, dat ging niet meer en daarmee ook geen straf. En daarmee de race dus achteraf gezien nog lang niet verloren. Ja, want hij won die plek daarna weer terug door eerder een pitstop te maken dan Hamilton. Was dat dan een perfect staaltje teamwork, Louis? Ja, dat weet je pas achteraf. Hè. Je denkt altijd, er rijden de drie vooraan. En dan helpt ik. Aanvankelijk had ik het gevoel, Mercedes heeft plek 1 en 3. Verstappen zit er tussenin. Dus als Mercedes dat slim speelt, winnen ze die slag in de pitstraat. Maar ze waren bij Red Bull zo snel, zo gewiekst. Bij Mercedes zitten ze dan te slapen. Nee hoor, dat is het niet. Maar Verstappen heeft met name huis gehouden in die eerste ronde. Meteen na de pitstop. Vooral daar heeft hij zijn tijd gewonnen, heb ik inmiddels teruggekeken. En dat is waar het om draait. Dan moet je het vertrouwen hebben. Dan heb je, alsof het zaterdagmiddag is, ongeveer anderhalve minuut om een gat te slaan of een gat dicht te rijden. En kijk je er niet op. Verstappen zat 3 seconden achter Hamilton en kwam er, van spreken naast hem op het rechte stuk. Op het moment suprem weer langs en ook letterlijk langs. Want in de volgende bocht was het al gebeurd. Dus dat is een unieke ronde geweest. Volgens de bandenleverancier zouden de coureurs met 1 pitstop de race uit kunnen rijden. Maar Verstappen had al snel door dat hij met harde banden het niet ging redden. Ja, we kunnen wel zeggen dat dit een beetje een slechte radioverbinding van Verstappen was. Maar moeilijk te verstaan, maar hij zegt tegen zijn team dat hij zeker weet dat hij de race met deze banden niet kan uitrijden. Jeroen, uiteindelijk koos Verstappen er dus voor om nog een pitstop te maken. Was jij daar verrast over? Ja, zeker. Want als je je eerste plekje op gaat geven, dan weet je dat je heel veel tijd moet goed gaan maken. Ik zat echt wel een beetje te kijken van wat gaat hij nu doen? Het was voor mij echt wel verrassend. We hebben het eerder gezien dat Mercedes het andersom deed. Vorig jaar in Hongarije en dit jaar ook in Barcelona, waarbij Hamilton dus die stop maakte en uiteindelijk het gat dichtreed en net voor de finish kon halen. Dus het was echt een hele mooie revanche. Actie, maar ik had hem niet verwacht. Gewoon inhalen is niet makkelijk. Het is hier altijd een saaie optocht. Je moet het nog wel even gaan doen. Maar ja, het was echt een, ook een gewaagde actie daarmee meteen. Ja, een gok die dus wel goed uitpakte. Louis, in de Formule 1 wordt alles berekend. Hoe bepalend is een coureur dan in de keuze voor wel of niet in die tweede pitstop? Nou, uiteindelijk is die maar een vrij laag percentage. Terwijl, ja, je maakt ook mee dat een coureur op eigen houtje binnenkomt. Maar meestal gaat het dan fout, want dan staat het team niet klaar. Dan staan ze met de verkeerde banden. Ik kan me een slapstick herinneren bij Mercedes. Een paar jaar geleden in Duitsland dat echt alles fout ging. Dus het is teamwork waar je als coureur heel sterk in je schoenen moet staan. Heel goed moet communiceren. Dat zeg ik vandaag natuurlijk niet voor niks, want die boordradio deed het niet. Wil je ervan afwijken. Dus dat is echt teamwerk waarbij je niet moet uitschakelen dat de coureur wel een van de leiders is. Maar ja, op de pitmuur, daar hebben ze de apparatuur, daar zien ze de tijden. De coureur ziet alleen maar of ze banden slijten, voelt dat vooral ook. Maar heeft geen idee wat er voor en achter hem gebeurt als je de klok 5 of 10 seconden vooruit of achteruit zet. Dus dit is wel voor een groot deel de rol van het team. Maar verkijk je er niet op. Veel mensen denken dat Formule 1 draait om Verstappen en Hamilton. Maar het is een teamsport en dat zie je ook in het kampioenschap. Het is niet alleen maar de titel van Verstappen of Hamilton. Het gaat ook om de wereldtitels van Mercedes of Red Bull Racing. Het verschil in snelheid tussen de Mercedes en Verstappen was daarna enorm. Dat was heel duidelijk te zien. Waarom maakten zij dan ook niet nog een extra stop? Ja, dat is heel eenvoudig te vertellen. Dat is nou wat je noemt wijsheid achteraf. En dan op een bepaald moment moet je in een split second besluiten wat je doet. En in de emotie van een race wil dat wel eens heel erg vervelend lopen. Want er blijkt, weet ik inmiddels, bij Mercedes wel degelijk overleg te zijn geweest vanochtend over de strategie. Logisch dat je daarover praat, alleen het is wat verrassend. Omdat Pirelli, de veelgeplaagde bandenfabrikant die alle teams voorziet van rubber, al op donderdag zei, op vrijdag zei en op zaterdag zei, dit wordt een één-stop race. Wij verwachten dat iedereen maar één pitstop maakt. Nou, bij Mercedes hebben ze dus vanochtend gedacht, misschien moeten we er wel twee maken. En een van de voorstanders daarvan, van dat plan, was Valtteri Bottas. De tweede rijder achter Hamilton. En die heeft dat ook tijdens de race nog op de boordradio verteld. Ja, de reactie van... wat zei je? Ja. En toen hij niet gehoord werd, werd hij natuurlijk pissig. Ja, laten we daar eventjes naar luisteren inderdaad, want dat is een mooi stukje. Met piepjes, denk ik. Ja. Why the f*** no one listen to me when I say it's gonna be a two-stopper? F***ing hell. Piepjes, inderdaad. Heeft Mercedes zich dus dan tactisch laten aftroeven? Ja, waarbij je wel moet zeggen, ze zijn ook niet helemaal door het ijs gezakt. Hè. Uiteindelijk scoren ze nog wel veel punten, maar... Het is wel zo dat Verstappen met de eerste plek en Sergio Perez, zijn teamgenoot, met de derde plek, ja, ze hebben allebei hun rivaal te grazen. Verstappen verslaat Hamilton, Perez verslaat Bottas en het is niet de eerste keer. En we zijn het niet gewend hè, dat Red Bull zoveel wint. Nu 3 races op rij, je kunt ook zeggen Mercedes wint er 3 op rij niet. Dat is ook al heel bijzonder. En als je dan terugdenkt aan de klapband in Azerbeidzjan, die Verstappen van de zegen beroofde, hadden we nu eigenlijk moeten hebben over 3 Verstappen zegens op rij. Maar ja. Jeroen, we hebben het veel gehad over Hamilton en Verstappen. Wat betekent deze overwinning dan in de strijd om het kampioenschap? Nou, deze is zeer bepalend. Ik denk zeker omdat dit ook een circuit is wat best wel een beeld geeft hoe de verhoudingen liggen met de auto's. We hebben 2 stratencircuits gehad waarbij dat heel moeilijk te zien was. Maar dit circuit geeft al aan wie de snelste is. Ik denk dat het verschil heel klein is, dus dat het heel spannend zal blijven. Maar ja, je ziet wel dat het... op dit moment net even in zijn voordeel kan vallen. Maar goed, 1 klein pitstopje verkeerd en je staat weer aan de andere kant. Dus het zal heel spannend blijven. Elke week een stapje dichterbij. Louis Dekker en Jeroen Blekenmolen, dank je wel. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly, 'cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out, all out of breath now. You got that power over me. That power over me. You got that power over me. Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call in a rush out. All out of breath now. You got that power. The side of darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. Dermot Kennedy met Power Over Me. We are the people we've been waiting for. Çalhanoğlu, schot op doel. Weer gepakt door de Sommer. We kunnen er niet opgewonden van raken tot nu toe van deze wedstrijd. Hoeft ook niet. En ineens, daar is hij. En een goal ook. Aanval loopt door met Shaqiri. Schitterende goal, zeg hij, van Shaqiri. Daar is Shaqiri, Shaqiri. Wordt genomen, doelpunt Italië. Voor de eerste doelpunt voor Turkije in dit toernooi. Briefje van Dwight, deel 2, met daarop de opstelling van morgen. In de studio Mark van Hintem, oud-international en nu scout van VVV Venlo. Je hebt de EK-duels gezien hier bij ons. Goedenavond. Goedenavond. Ik zie jou een beetje glimlachen als deze geluidsfragmenten weer terugkomen. Maar het volkslied van Italië is toch zo indrukwekkend. Daar krijg je gewoon zin om mee te doen. Elke keer weer, hè? Ja. De eindstand in groep A is bekend. Italië won met 1-0 van Wales en is groepswinnaar. Wales gaat als nummer 2 door, dat is duidelijk. Zwitserland won met 3-1 van Turkije en zit in de wachtkamer, want kan bij de beste nummers 3 belanden. Maar laten we eerst even naar de Italianen gaan. In de eerste twee duels maakten ze veel indruk. Vandaag speelden ze met een B-ploeg, 8 nieuwe namen. Mark, merkte je dat ook aan het spel? In het begin wel. De eerste 20 minuten waren een beetje stroperig van de Italianen. Maar als je het over het geheel van de wedstrijd bekijkt, dan heeft Italië totaal geen moeite gehad met Wales. Hebben ze continu gedomineerd. En in de tweede helft was het natuurlijk ook nog zo dat Wales een rode kaart kreeg in de 53ste minuut. Ja, maar 8 wissels, dat klinkt toch als best wel veel, zullen we maar zeggen. Terwijl ik ook bij de voorbeschouwingen over Oranje hoor. Weet je, het is belangrijk om ritme te houden, vastigheden in te slijpen. Hebben de Italianen dan misschien al genoeg vastigheden om hun hele basis maar gewoon rust te geven? Ja, inderdaad. Ik denk het wel. Ze hebben ook een betere bank, vind ik, dan Nederland. Ze hebben zoveel goede spelers en dat zag je vandaag ook terug. En het is inderdaad ook een kwestie van communicatie met je spelers, denk ik. De bondscoaches zullen echt wel overlegd hebben van, god, hoe gaan we dat doen? En in Italië hebben ze hiervoor gekozen. En ik denk niet dat dat zo'n wezenlijk verschil zal uitmaken met de volgende wedstrijd, hoor. Dat de boer bijvoorbeeld maar 2 man wisselt. Dus ritme, dat is bij de Italianen misschien niet zo heel belangrijk. Nee, en ik denk van Nederland ook niet. Want er zit een week tussen. In mijn optiek ga je in een week tijd je ritme niet verliezen. Ik denk dat het wel belangrijk is voor Nederland om inderdaad ook in dit soort wedstrijden andere spelers aan het werk te zien. Maar ook om een ander systeem eventueel uit te proberen. Ja, we gaan het straks nog eventjes over Nederland hebben. Wie je dan allemaal aan het werk zou willen zien bijvoorbeeld. Eventjes naar Wales. Ondanks de nederlaag toch door. Op het laatste EK haalden ze de halve finale. Hele land stond op zijn kop, kan ik je vertellen. Ja. Gaat dat nu weer gebeuren? Nou, ik vind het wel een aardige elftal. Hoor. Het is ook met 10 man vandaag kreeg Gareth Bale een fantastische kans nog om op de 1-1. Die mystery, die moet er normaal gesproken in. Maar het is gewoon een goed elftal. Ze zijn sterk, vind ik ook. Fysiek heel, heel gewapend. Fantastische wedstrijdmentaliteit. En ze hebben een paar goede voetballers. Dus inderdaad, ja, je moet ze niet zomaar kansloos zien voor de halve finale. Nou, dat vinden ze vast mooi om te horen daar. Dan even naar tot nu toe, denk ik, de grootste teleurstelling van het toernooi. Turkije, 0 punten hebben ze gehaald. Onderaan natuurlijk dus. 1 doelpunt voor, 8 tegen. Ja, het is onvoorstelbaar. Ik moet zeggen, ik ben me echt kapotgeschrokken van dat land en de prestaties van Turkije. Omdat ze voordien gewoon heel weinig doelpunten tegenkregen. En wat me heel erg opgevallen is, dat ze verdedigend zo slecht zijn. Aanvallend ook vandaag hebben ze best wel wat geprobeerd. Een paar schoten op doel, werden goed gered door de keeper van Zwitserland. Maar vooral verdedigend was het echt heel slecht. En het team hing als losstand aan elkaar. Veel ruimte tussen de linies waar Zwitserland heel makkelijk doorheen kan voetballen. En ik vond het een beetje futloos. Het leek wel uitgerangeerd. En hoe verklaar je dan dat er 3 maanden geleden een wedstrijd was, Turkije-Nederland, waar Nederland met 4-2 onderuit ging? Ja. Hoe kan dat? Ja, wat mij toen opviel is dat Nederland vooral achteruit liep. Hè. We gingen met z'n allen achteruit lopen, ook Matthijs de Ligt. En vanaf die wedstrijd is volgens mij ook de boel begonnen met het 3-5-2-systeem. Hè, uit angst om veel doelpunten tegen te krijgen. Nou, Burak Yılmaz die was in die wedstrijd fenomenaal. Hè. Die schoot alles binnen. Maar dan nog, denk ik van hoe is het mogelijk nu, als je nu terugkijkt, dat wij van dat Turkije verloren hebben? Dus bij beide teams is de ommekeer daar misschien begonnen. Ja, inderdaad. Laten we het hopen voor Nederland. Ik ga nu even iets schokkends zeggen, want we zijn al over de helft van het EK. Ja. Qua aantal duels dan. Dus het lijkt me een mooi moment om eventjes de balans qua arbitrage op te gaan maken. Het EK begon met lovende woorden. Daar is het eindsignaal van de uitstekende Danny Makkerli. En eigenlijk hoorden we daarna over het algemeen ook alleen maar lovende woorden. Dick van Egmond, scheidsrechtersbaas bij de KNVB. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb zelf het idee dat er opvallend weinig discussie is over de scheidsrechters. Herken je dat? Ja, dat herken ik eigenlijk wel. Ik ben wel tevreden over wat ik zie. De mannen doen het goed. En onze scheidsrechters, Buren Kuipers en Danny Makkerli, doen het eigenlijk al net zo goed als hun collega's. Ja, ik hoorde lach in je stem al. Tevredenheid dus. Het algemene niveau van de scheidsrechters is hoog misschien dan? Ja, en ik moet ook zeggen dat ik eigenlijk ook wel blij ben met datgene wat ik zie bij de spelers. Die zijn aan het voetballen, die maken eigenlijk niet of nauwelijks lelijke overtredingen, smerige overtredingen. Het lijkt wel of ze ook goed rekening houden met de mogelijke invloed van de VAR. Want ja, bij zware overtredingen, als de scheidsrechter al iets mist, dan grijpt die VAR in. Jij hebt dus echt het idee dat ze minder zware overtredingen maken omdat ze die VAR al in het achterhoofd hebben? Nou, ik wil nog even voorzichtig zijn, want we zijn pas halverwege. We krijgen nu natuurlijk de echte wedstrijden nog. Maar die indruk heb ik inderdaad wel, ja. Ja. Mark, denk jij dat spelers zo bewust zijn, hè, dat ze in een split second kunnen denken, nou, ik hou me heel even in, want die VAR kijkt mee? Nou, ik denk wel dat het tendens is, ja. Want als je al tijden gewend bent om met de VAR te spelen, dan heeft dat wel invloed op jouw focus. Op inderdaad hoe je de wedstrijd ingaat en hoe je de wedstrijd beleeft. Dus ik denk wel dat je soms inhoudt, ja. Wat nog meer opvalt is de zuivere speeltijd dit EK. Want vergeleken met het WK van 2018 hebben we nu meer zuivere speeltijd. Dat scheelt meer dan 2,5 minuut. Terwijl de duels gemiddeld meer dan 1 minuut korter zijn. Dick, wat zegt dat bij jou? Ja, we hebben in Nederland gezien dat we inderdaad beduidend meer extra speeltijd hebben. Omdat die tijd er echt wordt bijgeteld. Daar wordt zorgvuldiger in gewerkt. Er is ook op gewezen door ons. En dat wordt nu ook breed geaccepteerd. En voor de rest zie ik gedurende dit EK gewoon nog heel weinig discutabele momenten. Waar heel lang naar gekeken moet worden. Ik vind het eerlijk gezegd wel bijzonder. Ik kan het ook moeilijk verklaren. Maar die VAR'en die hebben het niet zo moeilijk tot nu toe. Dat kan dus nog komen. In het begin van het VAR-tijdperk moesten we nog wel eens lang wachten op beslissingen. Ik denk bijvoorbeeld nog even terug aan een goal van Ajax in Madrid, waar Mazraoui de bal al dan niet binnenhield. Dat duurde echt minutenlang. Het voelde misschien wel als eeuwen voor Ajax-fans. Dat lijkt eruit. Klopt dat? Nou, dat kan zomaar nog een keer gebeuren. Want als het belang groot is en als er dan 36 camera's na moeten gaan om te kijken of ergens op zichtbaar is dat die bal wel of niet over de lijn is, dan kan het gewoon even duren. Want ja, het kan natuurlijk niet zo zijn dat die VAR zeg maar zijn goedkeuring geeft aan de genomen beslissing en dat dan later blijkt dat hij op een andere camera toch iets anders had moeten zien. Dus dat is ongewenst. Het zal af en toe toch een keer lang duren, maar als het leidt tot een goede beslissing, kan eigenlijk alleen maar iedereen daar tevreden over zijn. Oké, we moeten dus nog niet te vroeg juichen. Laten we nog heel even naar de Nederlanders kijken. Team Kuipers en Team Makkely, je zei net al, ze doen het goed. Wat doen ze goed? Hoe doet Kuipers het? Nou ja, gewoon zoals we van hem gewend zijn, met de nodige autoriteit de juiste beslissingen nemen. En als het een keer niet de juiste beslissing is, ja, dan ook niet in de war raken als hij een keer wordt teruggefloten door de VAR. Kijk, we zijn er inmiddels aan gewend, die mannen die onderkennen dat het een mooie parachute is, zoals ze het zelf noemen, voor een eventuele vrije val. En daar maken ze dan dankbaar gebruik van. En over het algemeen hebben ze die VAR ook niet al te vaak nodig. En ja, ik hoop dat ze die lijn weten door te trekken, want er gaan nog heel wat aardige potjes aankomen. En hoop jij dan wel of niet dat Nederland ver komt? Ja, dat hopen we allemaal. Want weet je, we zijn nu allemaal nog blij met de EK-winst van 88. En het wordt tijd dat we daar weer eens een toernooiwinst aan kunnen toevoegen. Dus dat mag onze arbitrage nooit in de weg staan. Ik ben benieuwd hoe Makkely en Kuipers daarover denken. Maar duidelijk in ieder geval vanuit jou. Dick van Egmond over het hoge niveau van de scheidsrechters dit EK. Dankjewel. Alsjeblieft. En dan door naar morgenavond 6:00. Dan speelt Oranje het laatste groepsduel. Noord-Macedonië is de tegenstander. Nederland is al zeker van groepswinst. En dus is de vraag, gaat bondscoach Frank de Boer, net als de Italianen dus vanavond, morgen een B-ploeg opstellen? Ik zal maar 2 wissels toepassen. Ja, het is. Dus die duidelijkheid wil ik aan jullie geven. Dan mogen jullie daarover brainstormen welke spelers eruit zullen vallen. Maar meer zeg ik er niet over in ieder geval. Dus je moet het zo zien. We hebben als we deze wedstrijd gespeeld hebben morgen, hebben we ongeveer 5 dagen om ons voor te bereiden op de volgende wedstrijd. Als dat korter had geweest, dan had ik misschien andere keuzes gemaakt. 2 wisselingen. Nou, op de manier waarop je het vertelt is wel al duidelijk dat je niet gaat vertellen wie. Nee. Maar heeft dat dan wel met dat fysieke te maken? Of is dat gewoon dat je de beste 11 op wil stellen? Of optie 3, dat je iets wil zien wat je nog niet eerder gezien hebt? De laatste, zeg maar, optie 3, die gaan we ook zeer zeker zien. De andere is gewoon dat ik bepaalde mensen ook gewoon wil zien. Maar ook misschien de derde optie kan een andere formatie in een beetje zijn. Ja, we gaan ergens in de wedstrijd morgen 4-3 zien. Zo te horen. Dat gaan we wel zien, ja. We zijn natuurlijk in een ander systeem gaan spelen en voor heel veel jongens is dat nieuw? Ik ben dat bij mijn club wel gewend. Maar goed, als team is dat wel goed om daarin te blijven groeien. Ja, we hebben stappen gezet en die willen we blijven zetten. Ja, is dat fijn dan, dat je eigenlijk een wedstrijd extra krijgt? Ja, er werd gezegd veredelde oefenwedstrijd. Toen sprak je dat volgens mij al een beetje tegen. Maar dat is het natuurlijk uiteindelijk wel. Je kunt puntjes op de i zetten. Nou ja, goed. Ik bedoel, het blijft natuurlijk een EK-wedstrijd op een grote platform. En iedereen wil zichzelf laten zien. En wat je zegt, als team willen we natuurlijk die stappen blijven zetten. En weer beter worden en nog beter op elkaar ingespeeld raken. Woorden als laatste Stefan de Vrij en daarvoor Frank de Boer in gesprek met Jeroen Stekelenburg. De bondscoach zei dus dat hij 2 nieuwe namen gaat opstellen, maar hij wilde niet zeggen wie. En toch weten we wie dat zijn. Tom Egberts legt uit hoe dat komt. Ken je dat verhaal van die kabinetsformatie, althans de poging daartoe, dat minister Ollongren naar buiten kwam op het Binnenhof en iets onder de arm hield en dat een ANP-fotograaf Bart Maat dat fotografeerde. En daar bleek dan weer hele explosieve informatie op te staan met de scherven waarvan we nu nog steeds zitten. Nou, we hebben dat beeld van Martin Appelman tijdens de training nog eens goed bekeken. na afloop van dat interview. En dan denk je aan het briefje van ja, Dwight Lodewegers. Dit is een nieuw briefje van Dwight Lodewegers namelijk. Waarop de opstelling van morgen daadwerkelijk staat te lezen. Als je gaat inzoomen. En daar valt dan uit af te leiden dat Wout Weghorst daar niet bij staat. En Donny Almalen wel. En dat Martin de Roon er ook niet bij staat. Die wordt dus gespaard vanwege die gele kaart. En dat in zijn plaats Ryan Gravenberch dan in de basis gaat staan. Nou, dat is het beeld van Martin Appelman. Het beeld van de dag, van de training. Martin van Nintem, ben je weer. Tegenwoordig staan natuurlijk overal camera's. Ja. Is dit dan een beetje een onhandige actie van Lodewegers? Of gaat dat te ver? Nee, dat gaat echt te ver. Die man is van een ander tijdperk, sowieso. Dus die houdt daar minder rekening mee. Maar ik zou je vertellen dat ook ik als scout op de tribunes soms rekening mee houd dat er een camera achter me zit. Want dan zit ik op mijn telefoon. Nou, als je bijvoorbeeld een keer een stoute site downloadt of zo en je wordt gefilmd of... Dat doe je tijdens wedstrijd? Nee, het zou kunnen. Er zijn okay. Scouts die dat doen. Het hypothetische geval, ja. Het hypothetische geval dat gebeurt. Nou, maar ook een privé-appje of zo. Ja, je moet over rekening houden tegenwoordig. En dat geldt ook voor de assistent training van Nederland, maar ik kan me voorstellen dat dat hij dat niet doet. Maar ik heb dat briefje gezien, daar staat gewoon echt alleen maar de opstelling op. Ja. Dat hoef je er dan toch niet bij te houden? Nee, je zou denken dat je dat uit je hoofd zou weten. Ja, na twee wedstrijden denk ik dat wel. Ja, dat zou kunnen, maar hij had er ook wat zaken ondergeschreven, wat tactische dingen. En ik zeg al, het is natuurlijk een trainer uit een ander tijdperk. Een hele goeie, weliswaar, want dat weet ik zeker. Alleen die houden nog van dit soort geschreven zaken. En denk je nou dat ze hiervan balen in de staf van Oranje? Ik denk dat het voor de wedstrijd van of tegen Noord-Macedonië niet zo'n ramp zal zijn. Er gaat toch al heel veel missen rondom het Nederlands elftal vanaf het begin. In de communicatie? Ja, in de communicatie. Dus dit kan er ook toch wel bij. Dus Frank de Boer die heeft hem geen straf gegeven of iets dergelijks? Nee, het zal wel besproken zijn. Ik denk met een glimlach en inderdaad ook op de manier van... ja joh, je komt nou eenmaal uit die mastodonte tijd. Probeer het in het vervolg gewoon wat dichter tegen je lichaam aan te houden. Zodat de media het niet kan lezen. Nou, laten we het even over de inhoud van dat briefje hebben. De opstelling, dus geen Weghorst maar Malen. Ja. Geen de Roon maar Gravenberch. Ja. Is dit de juiste opstelling wat jou betreft? Ja, zeker. Ik denk dat we met name allemaal al eerder wilden dat er vooral wat meer voetbal op middenveld zou komen. Hè? Zeker tegen kleinere landen. Maar goed, het is wel logisch dat hij de Roon ook heeft laten spelen. Want zometeen tegen grotere landen heb je natuurlijk wel ook een defensief blok nodig. En nu kan hij zowel Gravenberch zien als Malen in de spits. En ik denk dat Malen sowieso ook straks een speler wordt die vanaf de basis komt. Jij denkt dus dat Malen ook in de achtste finale de basis... Dat gaan we zien. Ja. Ik ben ook benieuwd of dat gaat uitkomen. Het ligt natuurlijk ook heel erg aan de wedstrijd van morgen, denk ik. Je had het er vanmiddag nog over dat je dacht dat Frenkie de Jong bijvoorbeeld wel rust zou krijgen. De marathonman. Ja, absoluut. Die heeft de meeste minuten gemaakt van onze internationals dit seizoen. Zo'n zwaar seizoen gehad. Evenals Gini Wijnaldum bijvoorbeeld. Je moet er niet aan denken, maar het zou zomaar kunnen dat een speler geblesseerd raakt. En dan weet je, dan valt het hele land weer over de bondscoach. Hè? Soms ben je als bondscoach ook een beetje afhankelijk van een beetje geluk. En ik hoop niet dat er bijvoorbeeld een hamstringblessure plaatsvindt morgen. Want dat is typisch een blessure die dan zo zou kunnen inzetten. Precies, dat zou zomaar kunnen. Ja, Frank de Boer die zei van ik ga dit met mijn spelers overleggen. Hè? Ja. Dat doen we altijd in combinatie met hen. Ja. Nou, zij hebben dus waarschijnlijk gezegd ik wil spelen. Ja. Is dat dan verstandig? Nou, wat hij gaat doen is hij laat ze starten. En hij gaat ze vervolgens na een half uur wisselen. Morgen wordt één grote tombola, weet ik zeker. Want hij heeft de filosofie, dat heeft hij vorige keer al uitgelegd... dat hij beter de spelers vanaf begin kan laten starten. Want dan hebben ze een goede warming-up gehad dan ze laten invallen. Dus ik denk dat hij na een half uur al twee of drie wissels gaat doen. En dat zijn dan de Jong en misschien de Licht of Wijnaldum? Ja, precies. Die hebben dat zware seizoen gehad. De druk is er wel een beetje vanaf voor Nederland natuurlijk morgen. Is dit dan een prettige wedstrijd omdat je de puntjes op de i kunt zetten? Of werkt dat niet omdat er eigenlijk helemaal geen druk is? Druk is er altijd. Dat zal de bondscoach sowieso opvoeren. Want hij wil gewoon een gelikt Nederlands elftal zien. Hij wil het 4-3-3-systeem morgen zien. Hij wil zien dat de uitvoering goed is. Want hier aan de hand hiervan wordt ook weer bepaald wat de opstelling is in de kwartfinale. Dus... ja, ik denk dat er altijd wel druk op ligt voor de spelers zelf om zich te laten zien. Ja, als je hem zo hoort, dan start hij dus gewoon in dat vertrouwde 5-3-2-systeem... en gaat hij op een gegeven moment over naar de 4-3-3. Ja. Dan is er ook wel kans dat we echt nog wat nieuwe namen gaan zien, hè? Ja, ik denk dat Berghuis sowieso erin gaat komen op de flanken. Dat lijkt me ook logisch. Hè. Die jongen die komt nu aan de beurt. In deze wedstrijd kan het ook uitstekend. En we zullen zien of zijn creativiteit werkelijk doel heeft morgen. Ja, goed seizoen gedraaid natuurlijk bij Feyenoord. Ja. Dan tegen Noord-Macedonië. Hoe moeten we dat dan een beetje inschatten qua eredivisieniveau en Noord-Macedonië? Precies, ja. Noord-Macedonië stelt natuurlijk weinig voor. En hij is wel een topspeler in de eredivisie. Dus normaliter ligt zijn niveau natuurlijk wel hoger dan dat van de meeste spelers van Noord-Macedonië. Hij moet dat wel kunnen bijbenen. Zeker. Hoe ziet een ideale wedstrijd voor Oranje er morgen uit? Sowieso veel scoren voor het vertrouwen. Dus ik hoop zeker dat we morgen 3-4 keer gaan scoren. En het allerbelangrijkste is geen bepaalde spelers die geblesseerd raken. Want daarvan ben je wel afhankelijk natuurlijk morgen. Ik hoorde een NOS-collega zeggen een hattrick voor Malen. Ja, kijk, we hebben nu de focus op Malen natuurlijk heel erg. Omdat we vinden dat hij iets extra's toevoegt. En dat doet hij ook, hè, met zijn snelheid en zijn doelgerichtheid. En in de combinatie met Memphis is het natuurlijk leuk. Maar vlak ook Weghorst niet uit. Hè, want die rent zich kapot die hele wedstrijd. En die maakt ook ruimtes voor anderen. En het is voor hem heel moeilijk om te presteren in een systeem zonder buitenspelers. Hè. En nu hebben we morgen buitenspelers, dan speelt hij weer niet. Nou, maar misschien komt hij er dan ook in, hè? Als precies, Berghuis erin komt kunnen. En dan als de diepste spits in een 4-3-3 opstelling. We gaan heel eventjes door naar de topscorer van Oranje. Dankjewel, Mark, hiervoor. Een van de blikvangers van dit EK. Moet Dumfries in de nu komt hij er wel in. Het is veel moeilijker. Binnen en Denzel Dumfries kopt de bal erin dat je denkt, dat kan helemaal niet. Denzel Dumfries, tot zijn 18e speelde hij bij de amateurs van Barendrecht. Je hoort vaak verhalen van scouts die al vroeg een pareltje hebben ontdekt. En dat vertellen ze natuurlijk ook graag. Maar het kan ook anders, zoals voetbalscout Patrick Busby. In alle eerlijkheid postte hij op zijn LinkedIn een scoutingformulier waarop hij Dumfries in 2013 beoordeelde als niet goed genoeg voor FC Groningen, de club waar hij toen voor werkte. Patrick, goedenavond. Goedenavond. Ja, word jij in deze weken nou wel eens badend in het zweet wakker als je aan Dumfries denkt? Nee hoor, want het is een beetje part of the job, hè. Soms heb je het mis. Nou, dat is heel nuchter. Veel scouts die pronken met hun ontdekkingen. Waarom dacht jij, ik belicht deze keer een andere kant op je sociale media? Nou, het heeft ook te maken met het verhaal van Dumfries. En ook in, wat je ook zegt, in de algemeenheid zijn we liever natuurlijk. Worden we liever herinnerd aan onze successen. Maar het verhaal van Dumfries is vrij bijzonder. En het kwam nu ook aan het licht. Omdat hij dus in die twee wedstrijden met Nederland zelf al gewoon bepalend was. Maar Dumfries wist op zijn 17e al dat hij kans zou maken op het Nederlands elftal. En dat vond ik bijzonder. Hij heeft toen bij Aruba heeft hij twee keer meegespeeld. En toen gaf hij aan, ik wil niet een officieel interland spelen. Want dan verlies ik mijn kansen misschien op het Nederlands elftal. Nou, en als je dat dan zegt, terwijl je gewoon amateurspeler bent, en je uiteindelijk bereik je ook wat je dus wil bereiken. Ja, dat is heel bijzonder. En wat leer jij daar dan als scout uit? Ja, nou ja, weet je, hij is een uitzondering. We hebben als scout zie je heel veel spelers gedurende de jaren. En hij is echt een uitzondering. Hij is, in Nederland hebben we Stam, Van Nistelrooy, Kuyt, Dumfries, Weghorst die op latere leeftijd doorbreken. Maar in het geval van Dumfries, ja, wellicht had ik hem op stage moeten uitnodigen. Wellicht had ik iets meer op zijn achtergrond moeten inzoomen. En niet op basis van één wedstrijd gewoon denken van, nou ja, dit is gewoon tekort. Want het was ook tekort, maar... Ja, tekort? Wat bedoel je daarmee? Nou, zijn keuzes in het veld die hij maakte, tactisch en de uitvoering, dat maakte hem gewoon tot een, op dat moment in die wedstrijd, tot een gewone speler. En ik dacht, nou ja, hij wordt 18. En dan moet hij naar Groningen toe. En dat is een aanpassing. En ja, en de stap is misschien heel groot. Dus ik vond het op dat moment gewoon niet goed genoeg. Maar aan de andere kant, ik heb hetzelfde jaar, in dezelfde periode, wel een andere jongen van 18 gescout bij Edo. En die is ook geweest bij Groningen op stage. Die is uiteindelijk niet gekomen, maar heeft wel via ADO, Den Haag, ook een mooie carrière gehad. En over wie hebben we het dan? Tyrone Ebuehi. Ja, nee, die zien we natuurlijk ook nog wel spelen. Hoe kwam je destijds bij de A1 van Barendrecht met die Dumfries terecht? Waarom ging je daar kijken? Ik kreeg een tip van Tony Pengel. Die heeft een voetbalschool in Rotterdam en hij is ook rapper. En hij was vroeger met mijn broertje was hij altijd aan het mixen en aan het rappen. En die belt mij op een gegeven moment. Ik heb een interessante speler. Nou ja, en zo ben ik daar terechtgekomen. Hoe verkocht hij hem aan jou? Nee, hij verkocht hem niet. Hij zei gewoon, ik heb een goede speler. En ja, vind je hem niet goed genoeg, dan niet. Ja, dat is niet echt een verkooppraatje. Hij was gewoon overtuigd van de speler. En ik heb eentje gekeken. En ik heb het gewoon achteraf gezien. Heb ik het misgehad. Appt hij jou dan, na die laatste twee wedstrijden? Nee, hoor, zeker niet. Nee, want dat zeg ik, er zijn zo bijvoorbeeld dat het ook andersom is. En dan... Nee, dat is niet zo, nee. Nee, maar ik vind het daarom mooi dat je dit vertelt. Is dit zo'n misser die je als scout dan niet snel vergeet? Nee, deze is onvergetelijk. Want wat ik zeg, de carrière van Dumfries, dat is, die is echt bijzonder. Ik denk ook niet dat we bij onder New Place met z'n allen bij onder 18 moeten gaan kijken in Nederland, de amateurs. Want ja, dit is echt een uitzonderlijk verhaal. Zoveel lopen er niet rond. Mark, jij scout zelf ook. Heb jij wel eens zo'n uitgeleiertje gemaakt? Ja, weet je, ik denk dat Patrick wel heel hard is voor zichzelf. Hoor. Want soms kun je het gewoon niet voorspellen. We hebben het gezien met Robin Gosens bijvoorbeeld. Je bent ook afhankelijk van bijvoorbeeld systemen. Hè? Want je ziet nu dat Dumfries excelleert in een 3-5-2 systeem. Ik ben ervan overtuigd dat als Nederland 4-3-3 speelt, dat we een hele andere Dumfries zien. Hij kan nu naar hartelust aanvallen, zijn ding doen, zijn body gebruiken, zijn loopvermogen. En dat doet hij uitstekend. Maar in een 4-3-3 is alles weer anders. Dus het heeft ook te maken met heel veel zaken eromheen. Je noemt dat klopt ook. Dat klopt ook. Ja. Oh, sorry. Nee, ga je gang, Patrick. Hey, absoluut. Hè? Want ik bedoel, ik heb AZ-PSV gezien. En toen werd hij helemaal zoek gespeeld door Carlson. Ja. Maar in dit geval was het gewoon, ik heb het gepost. En ik vond het niet erg om mezelf dan op te stellen. Omdat ik het ook voor hem gewoon een mooi verhaal vond. Hij heeft gewoon een doel gesteld, hij heeft het bereikt. En toevallig, wat Mark terecht zegt, kan hij in dit systeem met niemand achter hem en niemand voor hem, kan hij helemaal zijn eigen spel spelen en wordt hij optimaal benut. Maar ga je hem volstoppen met allerlei opdrachten en moet hij handelen in minder tijd en minder ruimte en gaat het tempo omhoog, ja, dan wordt het voor hem ook moeilijker. Of gaat hij tegen een echte linksbuitenspeler die hem tegen de achterlijn aanhoudt, dan wordt het ook moeilijker voor hem. Ja. Ja, dus dit zijn eigenlijk ideale situaties ook voor hem. Mark, je noemde hem net al een beetje. Ja. Gosens, wat is jouw persoonlijke verhaal met hem? Ja, die ken ik van Vitesse. En ik heb vanmiddag een vriend van mij en ook een scout gebeld. En we hebben er contact over gehad. Hij is degene die hem eigenlijk min of meer ontdekt heeft toen. Maar Robin Gosens is ook zo'n verhaal. Ik heb ook nooit gezien dat die jongen zo goed zou worden, hoor. Want wij hebben hem toen beoordeeld, ook bij Vitesse, in een 4-3-3 systeem. Als linksback kwam hij gewoon defensief echt veel te kort. Bijvoorbeeld draaien, wenden, keren, wendbaarheid. En werd hij vaak gepakt door bijvoorbeeld een rechtsbuiten als de tegenstander in een 4-3-3 speelde. Wat denk jij dan als je hem gisteravond die geweldige wedstrijd ziet? Ik geniet daar dan van, hè? Want ik bedoel, ja, hoe mensen zich kunnen ontwikkelen, dat is niet te voorspellen. Dus scouts kunnen het mis hebben, maar dat wil niet zeggen dat de scout het dan per se verkeerd gezien heeft. Ja, mooie verhalen van Nederlands of half-Nederlanders, ja, die op latere leeftijd veel beter zijn geworden in ieder geval. Patrick, misschien ben jij niet helemaal de juiste persoon voor deze vraag, gezien dit verleden, maar ik ga toch even vragen. Waar denk jij dat het plafond van Dumfries ligt? Nou, ik durf nu niks meer te zeggen. Jawel, nee, gewoon doen, Patrick. Gooi het maar erin. Nee, ik. Nou, kijk, het plafond, hij zal ongetwijfeld zal die nieuwe stap gaan maken. Want, ja, Atalanta. Nou ja, kijk, dat is wel de club uitstek. Maar dan zit je weer met een transfersom. Je moet maar net ook passen binnen het budget van een club. Maar inderdaad, Atalanta zou iets zijn voor hem. Leicester City zou iets voor hem zijn. Hè? Ja. Die hebben ook een back van Atalanta gekocht vorig jaar. Is ook een mooie club. Tottenham zou een mooie club zijn. Dat zijn clubs waar ik aan denk voor hem. Mark, jij? Ja, eens. Ik denk nogmaals in dat 5-3-2 systeem. Want het is geen internationale top in een 4-3-3, hoor. Echt niet. Dat is waarvan akte, ja. Dat is gezegd. Dankjewel Patrick Busby, de man die het talent van Dumfries in de A1 van Barendrecht nog niet zag. Dankjewel voor dit verhaal en geniet nog van Denzel Dumfries dit EK. Ja. Mark van Hintem, jij ook, dankjewel. Dankjewel. Dreams van de Eurythmics. We gaan het hebben over wielrennen. Mathieu van der Poel was een van de, zo niet de grootste favoriet bij het Nederlands kampioenschap wielrennen vandaag. Het Drentse parcours leek hem op het lijf geschreven en dus was het Van der Poel tegen de rest. Voor de grootste Nederlandse ploeg, Jumbo-Visma, was er maar één manier om hem te stoppen, legde Tom Dumoulin voor de wedstrijd uit. Kijk, wij hebben geen renner in de ploeg die hem kan verslaan, één op één, zeg maar. Dan wint hij gewoon. Ik moet een plan bedenken. Wij moeten inderdaad van hem afraken en hem zijn koers niet laten rijden. Dus als hij een paar keer achter de feiten aan moet rijden, hij heeft natuurlijk geen grote ploeg met hem mee. Dus hij zal hopelijk af en toe iets zelf moeten doen. En ja, dan hopen we hem te vermoeien en dan op die manier te kunnen winnen. Wat Dumoulin vooraf voorspelde kwam uit. Mathieu van der Poel stapte 50 kilometer voor de finish van zijn fiets af en besloot zijn titel niet verder te verdedigen. Dat had volgens hem zelf een simpele reden. Gewoon niet goed genoeg. Ik had zeker geen goede dag in. Op zo'n rondje is dat dodelijk dan. Ja, en wat ook dan niet meehelpt is de overmacht, hè, van de tegenstand. Nou ja, dat weet je op voorhand, hè, dat er een paar sterke blokken zijn. En dan moet je gewoon 200% zijn om daar iets tegen te kunnen doen. En eigenlijk die eerste aanval was vrij vroeg om dan nadien Oscar eigenlijk in de eerste groep te krijgen. Dus dat lukte wel. Maar dan nadien was het eigenlijk wel een goed scenario om er naartoe te rijden, maar ik was gewoon niet goed genoeg om erbij te geraken. Nee, want op een gegeven moment was dat gaatje was een seconde of 40. Mm-hmm. En dan kan je zeggen, voor een goeie Van der Poel is dat te overbruggen. Ja, dat was ook zo, maar zoals je zegt, ik was gewoon niet goed genoeg. En dan heb ik dan nog wel geprobeerd de boel een beetje bijeen te houden om Oscar nog wat meer in die zetel te houden. Maar dan had het niet heel veel nut meer om door te fietsen. Waarom was je niet goed genoeg? Geen idee. Het zou makkelijk zijn, moest ik dat weten. Maar waarschijnlijk gewoon een iets mindere dag. Dat kan altijd. Het zou makkelijk zijn als je altijd superbeen hebt, natuurlijk. Maar jammer genoeg moet er ook slechte dagen tussen zitten. Ja, had je het vrij snel door dat de super Mathieu Van der Poel vandaag niet was? Ja, ik had dat wel snel gevoeld. Daarom dat ik ook gelijk tegen Oscar had gezegd om zich rustig te houden. En dat ik daarachter een beetje kat uit de boom ging kijken. En dat lukte wel goed. Maar ja, uiteindelijk komt hij ook nog in een situatie tegen redelijk wat jumbo-mannen, dus dan is het heel moeilijk, maar hij heeft het goed gedaan. Ja, want uiteindelijk heeft hij nog een kans gehad, hè? Hij was op een gegeven moment nog even vooruit zelfs. Ja, daarom. Hij is in goede doen en daarom dat hij ook dat vertrouwen heeft. Daar hadden we vooraf ook gezegd dat hij waarschijnlijk ook in een winnende situatie kon komen. En dat is ook gebleken, dus hij heeft dat perfect gedaan. Komt die hele goeie Van der Poel weer snel terug? Met andere woorden, is hij er zaterdag weer als de Tour begint? Ik hoop het wel. Meestal na een slechte wedstrijd ben ik wel goed nadien, dus hopelijk is dat terug zo. Ah, kijk, dat is goed nieuws voor komende zaterdag. Laat ons hopen. Duidelijk en eerlijk verhaal. Van der Poel was naar eigen zeggen dus gewoon niet goed genoeg. Dat team Jumbo-Visma vervolgens met de winst kon gaan strijken is misschien niet verrassend, maar wie er namens dat team won, was dat wel. Zoveel overwinningen heeft hij toch echt niet geboekt in zijn carrière. Dit wordt wel de allermooiste, want hij is helemaal los. En daarachter, ja, dan moet er iemand met een vuurpijl worden afgeschoten om nog bij Timo Rozen te komen. Hij is inmiddels op de kasseien aangekomen. Hobbel de hobbel in de richting van de finish hier. Daar komt hij om de bocht en daar weet hij dat het binnen is. De handen kunnen omhoog. Timo Rozen is de nieuwe Nederlandse kampioen. Als opvolger van Mathieu van der Poel. Jumbo heeft de tactiek toch mooi afgemaakt. Timo Rozen is normaal een typische knecht. Een wielrenner die zichzelf wegcijfert voor zijn ploeggenoten. Dat hij nu voor eigen kans kon gaan, dat verraste vriend, vijand en hemzelf. Ja, het was gewoon echt een hele lastige koers. En het was gewoon een kwestie van balijverijen. En ik voelde me onverwachts in de finale ook gewoon nog heel goed. Ik probeerde de kaart Mike te spelen. Ja, op een gegeven moment in de laatste ronde viel het even stil. En ik was eigenlijk op een paar meter gereden, omdat ik gewoon echt geen versnelling meer had. En ja, Mike die kijkt om en die maakt wat ruimte voor mij. Ik kom met snelheid van achter en hij laat gewoon een mooi gat vallen. En vanaf dit moment was het gewoon volle bak rijden. En maar zien wel een strand, maar ik had daar meteen al een flink gat. Dus ik had wel vertrouwen in dat het kon. Dus ja, dat was gewoon sterven en rijden. Je zit nog helemaal te vertellen hoe het precies gegaan is. Maar er moet wat door je heen gaan nu. Je komt hier, zo vaak gebeurt het niet. Ja, ik kan het helemaal niet bevatten. Het is gewoon een soort rollercoaster in één keer. Ik dacht, what the fuck, ik word Nederlands kampioen in één keer hier. En ja, ik zag het niet echt aankomen, moet ik zeggen. Dus verder is het nu echt bizar, moet ik zeggen. Ik kan het niet heel goed omschrijven. Ik ben een beetje stil van. Je kent het parcours natuurlijk van vorig jaar. Toen werd je derde. Heb je daar iets van geleerd? Ja, dat ik veel pijn hier leidde vandaag. Dat had ik al wel voorzien, omdat ik vorig jaar ook gereden had. En verder, die weg daar beneden was iets breder. Dus dat, dat maakt het iets anders in het begin misschien. En verder is het eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Dus ik wist gewoon, dit parcours ligt me op zich wel. Maar ik had de laatste tijd niet echt het gevoel dat ik echt zo'n punch had. Ik kom uit Dauphiné en daar ging het heel goed bergop. Dus ik voelde me daar echt heel goed. Maar dat was echt op de lange klimmen. Dus ja, ik was benieuwd hoe het dan hier zou gaan. Ik wist dat de conditie goed was. En dat is het eigenlijk. Jullie waren de te kloppen ploeg. Al een paar keer ernaast gegrepen. Nou ben jij degene die het doet. Ja, dat verwacht je niet, hè? Dat zag je ook niet aankomen, denk ik. Ik ook niet, nee. Maar jezelf denk ik ook niet. Nee, ik ook niet, nee. Ja. Want de druk lag er wel op bij jullie natuurlijk. Ja, zeker. Ja, het is gewoon altijd met een overtal proberen weg te rijden. Dat is eigenlijk een beetje hoe we proberen aan te pakken. En een kampioenschap is nooit echt heel leuk om te rijden, een Nederlands kampioenschap. Want het is altijd, ja, dan zit je mee en dan moet je proberen weer niet te rijden. En dan, het is altijd, komen er weer twee van achter en dan rij je weer niet mee. En dan spring je weer mee en zo de hele tijd. Dus het is niet de leukste koers om te rijden altijd. Maar als je wint, is alles leuk natuurlijk. Sterven en rijden, aldus de nieuwe Nederlands kampioen. De overwinning van Rozen was overigens niet de enige nationale titel die Jumbo-Visma vandaag binnensleepte. Wout van Aert kroonde zich voor het eerst in zijn carrière tot Belgisch kampioen op de weg. Arne Slot dan is deze week gepresenteerd als trainer van Feyenoord. Even het geheugen opfrissen. Slot werkte succesvol bij AZ, maar werd daar in december ontslagen toen de club erachter kwam dat Slot gesprekken had gevoerd met Feyenoord. Hij heeft zich de afgelopen maanden dus goed kunnen voorbereiden op zijn nieuwe baan. Grote vraag in Rotterdam blijft international en aanvoerder Steven Berghuis. Nou, het ligt momenteel zo dat Steven zich volledig focust op het Nederlands elftal. En dat moet hij ook doen. Mm-hmm. En hij weet dat ik en Feyenoord hem heel graag wil behouden. Maar we kennen allemaal zijn contactsituatie. Daar hoef ik eigenlijk helemaal niet geheimzinnig over te doen. 4 miljoen, hè, voor een buitenlandse club. Dus de bal ligt bij hem. Wat dat betreft de keuze die hij maakt. Ik heb geprobeerd om hem te overtuigen om bij ons te blijven. Ja. Als je kijkt naar het verschil met Ajax en met PSV. Budgetair, hè, en ook sportief. De opdracht is ongetwijfeld dat je dat gat ook moet dichten. Maar is dat nog realistisch? Feyenoord is altijd de club geweest. Nou ja, wat ik net al zei van de verwachtingen. En het is een prachtige club en daar kan je heel veel. Maar het gat is wel steeds gegroeid nog. Ik bedoel, daar zit een gekke spagaat voor mijn gevoel. Ja, natuurlijk. Maar kijk, ik heb ook de afgelopen jaar natuurlijk wel een beetje wat dingen in de media gevolgd. En nou is Ajax in één keer met kop en schouders de beste. En dat blijft tientallen jaren zo. Terwijl het jaar ervoor waren we met AZ gedeeld koploper. En had ik toch de indruk dat wij iets betere papieren hadden dan hun. Dus in voetbal kunnen dingen heel snel veranderen. En het is aan ons aan Feyenoord om, want we zijn met heel veel punten achterstand op Ajax geëindigd, om dat gat kleiner te maken. Maar ja, het schiet me nog te binnen dat we 3 seizoenen geleden volgens mij 27 punten achter Ajax stonden. En het jaar erop eindigden we gelijk met ze. Ja. Dus niks is onmogelijk. Moet er wel die heel zijn. Maar ik heb heel veel vertrouwen in de spelers die er al zijn. Ik denk dat we er nog een paar goede bij gaan krijgen. En dan zullen we zien hoe verder we gaan komen. Maar eerst maar eens lekker met die gasten aan de slag. Tot slot, we hebben je nog niet gehoord over AZ. Je wilt het natuurlijk liefst nu achter je laten, dat snap ik. Maar toch nog één dingetje erover. Het is allemaal vervelend gegaan in jouw optiek. Hè? Allemaal erg rigoureus. Zijn die wonden een beetje hersteld nu? Ja, na een half jaar zijn die wonden wel hersteld. Ja, het zal altijd een teleurstelling blijven. Want ik had heel graag met die spelersgroep, waar ik 3,5 jaar betrokken bij ben geweest, het af willen maken. Ja. En we waren heel mooi op weg met hele mooie wedstrijden tegen Napoli en tegen Sociedad. We leken ons te gaan plaatsen voor de volgende ronde in Europa. Nou, dat zou dan voor het tweede jaar op rij zijn geweest. In de competitie waren we nog kansrijk. Nou, je hebt ook gezien dat ze het seizoen gewoon prima afgesloten hebben. Met een mooie derde plek. Dus ik had daar heel graag nog bij geweest. Maar helaas heeft de clubleiding anders besloten. En dat is hun goed recht. Ja, voor niet wil zeggen dat ik het onrecht, maar dat ik het heel vervelend en ook onterecht vond. Maar ja. Een directie mag ook een keuze maken die ik onterecht vind. En waar zit dat onterecht in vast? Nou ja, god, dat gaan we er toch wel, vind ik, iets te veel over in. Maar ik heb voor mij is er nooit een trainer om deze reden ontslaan. En na mij ook niet. Dus dat zorgt ervoor dat je dan denkt, van waarom moet het bij mij dan wel gebeuren? Maar nogmaals, deze directie hebben een andere keuze gemaakt. En dat is hun goed recht. Zoals het ook mijn goed recht was om voor Feyenoord te kiezen. Omdat ik een aflopend contract had. Zij Arne Slot tegen Martin Vriesema. Nog wat sportnieuws dan. De Noorse voetbalbond gaat het WK in Qatar niet boycotten. Op een speciaal georganiseerd congres werd er urenlang gesproken over de mensenrechten situatie in het land. Voor- en tegenstanders van een boycott mochten hun mening geven. Uiteindelijk stemden 121 leden voor een boycott en 368 leden tegen een boycott. Duidelijke uitslag dus. De afgevaardigden besloten wel dat de Noorse bond bij het volgende FIFA-congres felle kritiek moet uiten op de keuze voor Qatar. Barcelona-voorzitter Joan Laporta van Barcelona gelooft nog steeds in de haalbaarheid van de Super League. Daar is hij weer. Het project leeft nog steeds, zei hij tijdens een bijeenkomst met leden van Barcelona. Hij claimt dat de Super League voor Barcelona minimaal 700 miljoen euro per seizoen zou opleveren. Het gaat weer over geld. Zoals bekend trokken 9 clubs zich terug uit het Super League-project onder grote druk van supporters. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Omdat we gaan voor een schonere lucht, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de Toyota Corolla Hybrid. Alleen nog deze maand met upgrade naar hybrid ter waarde van €2500. Ontdek meer op toyota.nl. Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider?